Тамара Ганні якоюсь тіткою приходить. Любов Федорівна її знає від малих літ. На її дітей дивиться, як на своїх, та ще тепер по втраті власних синів. Ганні у Тамарихі добре, краще, як у рідної мами. О, куди! А все ж таки хочеться звідтіля до власної хати і до власного щастя. А воно далеко, далеко. Де воно? Дивиться Ганна на килим пишно тканий, на мебель розкішну і на портрети на стінах. Чи з них хто був щасливий? Питає. Чи щастя його довго тривало? Де воно тепер? У тій красі, що веселить очі нащадків, і більше, більше нігде? На килимі і на портретах погляд Андрія застиг. Як він любить те все, і як жалує, що війна руйнує красу. Хтось стукає у мисник. Ганна потискає сучок і входить мотря. «Ось де ти заховалася, Ганно!» – вітається. «Не ховалася я, мотре, Тамариха силою мене до себе забрала. Добра така!» «Є ще добрі люди на світі, та мало!» Ганна не відповідає. «Вона нині всіх добрими бачить, тільки бідними чомусь». І мотря теж, може, найбіднішою з усіх. Довго-довго дивиться на її пишну вроду, а тоді «Яка ти гарна, мотре!» і тулиться до неї, як дитина. Мотря не відштовхує Ганни від себе. «Дурненька ти моя!» каже і по голові гладить. Хотіла розказати їй про свої походні лазарети, про те, скільки нинішньої ночі людей померло, скільки рук і ніг хірурги відпилували, але слова на устах завмерли. І її в тій світличці так якось світло зробилося на душі, як давно. «Гарно тут, Ганнусенько, серце, гарно. Бачилася з Андрієм нині?» – питається нараз. Ганна паленіє. «Бачила, мотре. І що він? Все такий розмріяний ходить, ніби світ не про нього?» «Не знаю. А хто ж має знати, як не ти?» «Я?» І Ганна складки на своїй спідниці поправляє. Мотря пильно дивиться на неї, ніби вона старша і мудріша, ніби мама, а не сестра. «Ха-ха, що ж», – зітхає. «І любові треба на світі, може більше як чого. Тільки вважай, щоб із того, якої біди не було. Мотре, що це ти? Невже ж я дівчинка, недоліток?» «Не серця, отак нагадку прийшло, бо безталанні ми. Проклін над нашим родом, як над пелюпідами повис. Сама не знаю, за що. Треба переломити його». «Переломити? Чим його переломити, мотре?» «Жертвою, Ганно, великою жертвою життя». Ганна, як перестрашена, дивиться на сестру. «Зжахнулася?» – заспокоює її мотря. «Нема чого. Це не про тебе слово. Комусь же бути щасливою, Ганна. Будь щасливою. Будь!» І мотря кидається Ганні на шию. Сонце світить, ніби в його більмо на оці. Десь далеко вітер скиглить, ніби голодні вовки під лісом виють. Смуток мандрівкою утомився, сів під дубом і плаче. Вечір сестер в обіймах застав. Москалі числили, що шведи з Мазепою подадуться за Дніпро, щоб розбити Синявського, получитися з королем Станіславом і з Красовом, а що лиш тоді всією потугою звернуться проти Москви. Друге, що міг король Карло зробити, було піти у Слубіцьку Україну, очистити її з москалів, заволодіти Воронежем, де цар будував собі флоту, та приневолити запорожців, а може і татар, щоб воювали Москву. Але це друге видавалося менше важним і тому менше до правди подібним. Тих кілька тисяч шведського певного війська під орудою Красова у Польщі повинні були мати куди більшу вартість для Карла, ніж хоробрі, але не карні і своєвільні запорожці. А приборкана під скипетр короля Станіслава підчинена Польща теж куди більше значила, ніж Крим. Мати Польщу з королем Станіславом – це значило забезпечити собі зади і тримати в своїх руках дорогу для довозу війська воєнного знадіб'я зі Швеції, де бракувало усього, тільки недоброго оружя, котрим славилися шведські фабрики. Утратиш Польщу, Це все одно, що втратити побіду над королем Августом, роздерти власною рукою Альтранштатський мир, лишити короля Станіслава на льоду, а в додаток, на випадок програної на Україні, мати на тилах Синявського, котрий шведам заступить перехід через Дніпро. Ні, того король Карло зробити не може. Але король Карло любив якраз робити те, чого не зробили би другі. Він, згадяча, рушив на Веприк. Як про це довідався Меншиков, скипів, бо якраз він стояв кріпко на тому, що королеві Карлові після програної під Лісною, після втрати Батурина і після страшних морозів на Україні нічого другого й не остається, як тільки через Дніпро прямувати на південний захід, шукати зустрічі з Синявським і новими побідами підкріпити начарпану славу непобідимого вожда. «Це, певно, той старий лис Мазепа», – нацькував Карла на мене. «Поки я його в свої руки не дістану і не задавлю, поти й не матиму спокою. Він мені всі мої плани понівечить». А тії плани Меншикова – то було винищити і пограбувати Україну до останку, бо в кожному городі, в котрім ще його нога не ступила, всякого добра залишилося чимало. От угадячи, скільки багатства лежить у замкових льохах. І Меншиков рішив, щоб там не було, позбутися зрадника Мазепи. І для царя, який це буде сюрприз, більшого й придумати годі. В битві дістати старого злодія не вдалося. Вже кілька разів здавалося, ось-ось і він наш. Та за кожним разом вихопився, як в'юн. Оставалося одно – наслати когось, щоби засівся і знічев, як кулю в нього пустив. Спосіб простий, певний і некоштовний. Скажімо, кілька тисяч треба заплатити заговірникові, а що воно значить супроти голови Мазепи? Без нього король Карло в чужому, незнайомому краю буде як без правої руки. Хто йому порадить? Хто покаже всі ходи і переходи? Хто позичить грошей? І між мазепинцями смерть Мазепи викличе такий переполох, якого й подумати годі. Настане безголов'я, в якому можна їх буде усіх, як рибу в сак, нагнати. І Меншиков став розглядатися за надійним чоловіком. Недалеко шукав. Мав біля себе Покоєвого з Мазепиної Батуринської палати, шляхтича, того самого, що за добрі гроші і за обіцянку гарного уряду по війні виявив місце, в якому переховані були гетьманські клейноди. Казав його покликати до себе. Подав руку і просив сідати. «Добре тобі у нас?» – спитав князь. «Дякувати Господу милосердному і вашій світлості, княжі, добре», – відповів. «А хочеш, щоб ще краще було?» «Хто з нас кращого не бажає, князю?» Меншиков ніби тих слів не чув. Знімаючи якийсь волос зі свого зеленого каптана і ніби весь тим ділом зайнятий, говорив півголосом, спокійно і рівно, як щось найзвичайнішого і найбуденнішого в світі. «Підеш негайно в Гадяч. Якщо тебе по дорозі спинятимуть руски, то покажеш подорожний лест, який тобі наша походна канцелярія зготує. А як мазепинці, то скажеш, що князь Меншиков тебе силою з Батурина забрав, і що тепер ти назад у службу свого пана гетьмана вернути хочеш». Скінчивши це речення, і ніби до решти провіривши чистість свого каптана, він нагло зирнув на гірчицю і гукнув: «Розумієш?» Гірчиця стрепенувся. «Розумію, світлости ваша», – відповів, вилупивши очі. Усмішка вдоволення пробігла по обличчю княжім. Князь любив, щоб його боялися люди. «Бачу, що тебе розуму вчити не треба», – сказав ласкавіше, щоб осмілити перестрашеного гірчицю. «Біда навчила», – притакнув гірчиця, силкуючися скрити свій перестрах. Меншиков присунувся до нього, добув золоту табачницю, вдарив по накривці оперстененим пальцем, взяв щипту табаки і, всуваючи її до обох дірок тонкого носа, говорив монотонно. «Прибувши щасливо до Гадяча, або дійсно поступиш на службу до бувшого гетьмана, або примістишся у якогось певного чоловіка, свояка чи знайомого, мабуть, таких у Гадячі маєш?» «Маю, світлосте ваша», – притакнув гірчиця. «А примістившися, розпитаєшся та довідаєшся, коли і куди Мазепа ходить, у днину чи поночі, самотречі з конвоєм», і тут зробив коротку паузу, «і, вибравши добру нагоду, при помочі Божій покажеш, що умієш». Гірчиця чомусь то вп'яли очі в лискучі носики княжих чобіт.